إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, hizi fursa za khutba zimebaki kuwa ni fursa nzuri za kuhimizana na kukumbushana na kuelimishana kuhusiana na mwenendo ulio sawasawa ambao Allah tabaraka wa taala ametuamuru, ametuamrisha tushikamane nao kwa ajili ya kuzisalimisha nafsi zetu kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala akatuletea Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kutuwekea njia, ili kutuongoza njia ya kufika salama mbele yake aliyetuumba, anayesubiri wakati aliyoupanga ili aihukumu dunia hii, awahukumu waliopo katika dunia hii kwa hukumu yake ya haki, Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kwa hikma zake Allah tabaraka wa taala ambazo amepangilia katika uumbaji wake, ametutahini katika kutuumba kwake. Alipotuumba Allah tabaraka wa taala, rakaba fina shahawat fi nufusina, ameingiza mambo ambayo yanaendana, yani nafsi inayapenda, kama alivyosema katika surati Yusuf akielezea habari ya nabii Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi wakati mwingi, mara nyingi, inakuwa inaamrisha mabaya kwa nafsi, kwa mtu mhusika. Yani nafsi yako wakati mwingi inakutaka wewe ufanye sio mazuri. Mwongozo wa Allah tabaraka wa taala ndio ambao utakwambia hilo sio zuri. Ndiyo utaangalia ahadi ya Allah tabaraka wa taala alipoahidi kuwaingiza peponi waja wake waliowema, ametaja haya mambo mawili. Anasema fa amma man khafa maqama rabbihi, yule ambaye ataogopa kusimama mbele ya Mola wake, yeye anaogopa, anauoga, kila akifikiria nitasimama vipi siku ya hukumu, anaogopa. Akiogopa sio tu kwamba anaogopa alafu akiondoka anafanya mambo yake, la, anasema Allah tabaraka wa taala sambamba na kuogopa kwake, wanaha nafsa anil hawa, akaweza yeye kuizuia nafsi yake isifuate vile nafsi inavyotaka. Unaizuiaje? Ni kwa kuangalia Allah tabaraka wa taala analotaka kwako wewe, sambamba na hilo ambalo liko mbele yako, ambalo nafsi yako inalitaka. Anazungumzaje Allah tabaraka wa taala? Anaeleza nini Allah tabaraka wa taala katika hili ambalo liko mbele yangu, ambalo tayari nafsi imeshahamasika kuliendea? Ukaona kwamba Allah amezuia, ukatanguliza amri ya Allah tabaraka wa taala, ukailazimisha nafsi yako iendane na anavyotaka Allah na sio inavyotaka nafsi yenyewe. Allah ndo akaahidi aliposema fa innal jannata hiya almawa, yeye mtu wa namna hiyo ndiye ambaye pepo ndio makazi yake. Haya ni mambo makubwa sana. Kwanza umetanguliwa na uoga wa kumuogopa Allah tabaraka wa taala, mbili ukaizuia nafsi isije kufuata inavyotaka yenyewe, ifuate kulingana na mwongozo unao unavyotaka Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia, wa ma arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, katika surati An-Nisa. Anasema hatujamleta mtume yoyote ila tumetaka atiiwe. Tumetaka atiiwe mtume tunayemleta, watu wamtii kwa tawfiki ya Allah, kadiri Allah anavyowawezesha watu katika hilo. Kwa hiyo toa ya mtume, toa ya kumtanguliza mtume wa Allah kwenye maisha yetu, ndio hasa lengo la kuletwa yeye. Inapotokea jambo yeye ameongea, amezungumza kadhaa, na moyo wako una jambo lako, moyo wako, nafsi yako ina jambo lake pia, pale Allah anasema atiiwe mtume, atiiwe mtume, ndio anavyotaka ya Allah tabaraka wa taala. Sasa hili ni jambo la lazima. Kumbe ndio lengo la kuletwa mtume, sio tu Muhammad, bali mtume yoyote unayesikia hata huko nyuma. Hili ndilo analotaja Allah tabaraka wa taala. Sasa leo tunagongea, kuna mtihani ambao umetuingia katika Uislamu wetu. Mtihani huu ni ule ambao Allah amekadiria kulingana na uelewa wa dalili za kisheria. Wanawachuoni wakajitahidi kuelezea mambo ya dini hii kulingana na walivyoelewa wao. Utakuta mwanawachuoni huyu atalizungumza jambo hili, ikawa mwanawachuoni mwingine atazungumza jambo hilo, lakini mazungumzo yao na miongozo yao na maelekezo yao yakatofautiana. Akaja mwingine naye akazungumza tofauti na yule na yule, kadhalika na mwingine na mwingine. Hizi ni jitihada za kielimu. Hakuna yoyote miongoni mwa hawa ambaye ana haki ya yeye kufuatwa katika dini ya Allah, katika hali ambayo kumfuata kwako yeye kunaenda kinyume na alivyoagiza Allah tabaraka wa taala ndani ya kitabu chake, au kupitia mafundisho ya mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ufuasi huo ni batili. Ufuasi wa namna hiyo ni batili. Sio jambo unaona kwamba Allah tabaraka wa taala amesema hivi, mtume wa Allah amesema hivi, na kauli iko wazi, lakini ukatoka kwao ukasema lakini jambo lenyewe wanawachuoni wanatofautiana, hatimaye ukaja kukamata kauli ya mwanawachuoni ambayo moja kwa moja ni kinyume na vile Allah alivyoweka njia yake. Hili ni kosa, halikubaliki. Na haya ni maneno ambayo aliyonukuliwa al-Imamu Shafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala pale aliposema, ajma'a al-muslimuna, Waislamu wote, kwa maana kibaru ulama waliotangulia, Imam Shafi anazungumza wakati wake, wamemtangulia wema waliotangulia walioishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale waliofuatia mpaka wakati wake, anasema Waislamu wote kauli yao ni moja, anna man istabana lahu, ajma'a almuslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba yule ambaye atabainikiwa ameiona, akaielewa, akaifahamu kauli, kitendo, mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin, si halali kwa mtu huyo ambaye amebainikiwa kwamba usahihi katika hili, mtume amesema kadhaa, mtume amezungumza kadhaa, kauli iko wazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imamu Shafi'i rahimahullah anasema si halali tena kwa mtu huyo aiweke kando kauli ya mtume kwa sababu fulani kasema hivi. Maana yake ni kwamba kufanya hivyo ni kuikosa njia ya sawasawa, na kama umeikosa njia ya sawasawa, maana yake utawajibika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, mifano ipo kwa wakati wa masahaba radiyallahu anhum ajma'in. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu aliulizwa kuhusiana na masala ya mirathi, anasema suila Abu Musa al-Ash'ari, riwaya ipo katika Sahih Bukhari katika kitabu kinachoelezea faraid, mlango unaoelezea mirathi, anasema suila Abu Musa al-Ash'ari an bintin wa banatin wa ukhtin. Sahaba huyu anaulizwa, ewe Abu Musa, hapa kuna binti wa marehemu, hapa kuna mjukuu aliyezaliwa na mtoto wa kiume wa marehemu, na hapa kuna dada ambaye amezaliwa na marehemu wa baba mmoja, mama mmoja, au wa baba mmoja, ambaye anakutikana hukumu hii. Binti wa marehemu yuko peke yake, huyu mjukuu naye tuliyemtaja yuko peke yake au yuko na wenzie, na hapa kuna dada yuko peke yake au yuko na wenzie, lakini binti wa marehemu yuko peke yake, lakini riwaya imemtaja mmoja mmoja. Hukumu inafanana. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alisema lilibnati nisfu, binti wa marehemu achukue nusu, walil ukhti an-nisfu, na yule dada naye achukue nusu. Tayari mali imekwisha. Binti akichukua nusu, dada wa kuzaliwa na marehemu baba mmoja mama mmoja akichukua nusu, mali imekwisha. Huyo bintu ibni harithi kulingana na alivyoelezea Abu Musa al-Ash'ari. Akasema wa atibna masurubi fasayutabiuni, neneni mkamuulize Abdullah ibn Mas'udi, atajibu kama nilivyojibu mimi. Alikuendewa Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, akaulizwa na akaambiwa, tumeambiwa na Abu Musa al-Ash'ari majibu haya haya haya. Kauli ya Abdullah ibn Mas'ud anasema qad dalaltu idhan wama ana min al-muhtadina, nikifanya hivyo, nikijibu alivyojibu yeye Abu Musa, mimi nitakuwa nimepotea na sitakuwa ni miongoni mwa walioongoka. Kwa sababu gani? Yeye anamuongoza anaoujua tofauti na huo unaotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari alijitahidi kwa mujibu wa aya zilivyokaa, akazichukulia udhahiri wake. Aya ya Qur'ani inampa nusu binti wa marehemu akiwa peke yake. Aya ya Qur'ani inampa nusu dada wa marehemu akiwa peke yake. Na Abu Musa al-Ash'ari akapita humo. Kipengele hiki cha kuwepo binti al-Ibni, Abu Musa al-Ash'ari hajakiona. Akajibu kwa mujibu wa udhahiri wa aya katika surati An-Nisaa kule mwanzoni, ikampa nusu binti wa marehemu. Na mwishoni aya ya mwisho ikampa nusu dada wa marehemu. Abu Musa al-Ash'ari amejibu kwa mujibu wa Qur'ani. Hii sunna hajaiona. Ibn Mas'ud anasema nitakuwa nimepotea mimi nikijibu kama hivyo alivyojibu Abu Musa al-Ash'ari. La kujiuliza, anasemaje hapa Ibn Mas'ud kwamba mimi nitakuwa nimepotea na sitakuwa ni miongoni mwa walioongoka, hali ya kuwa majibu ya Abu Musa yameendana na aya zilivyokaa. Maana yake atakuwa mekhalifu sunna iliyothibitika kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo Allah tabaraka wa taala anasema wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, tumeteremsha hii Qur'ani kwako e Muhammad ili wewe ndio ubainishe haya mambo tunayoteremshia, wewe uwe mbainishaji kwa watu. Kwa kumruka mbainishaji ukaenda juu kwa juu, hali ya kuwa huyu mbainishaji kuna ufafanuzi wa ziada ameutoa katika kipengele hicho. Abu Musa kama alivyopita Ibn Mas'ud anaona kwamba huko ni kupotea, hata kama amekamata maeneo katika aya ya Qur'an, lakini huyu ndiye aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala, umempa nafasi gani? Ibn Mas'ud akasema aqdi fiha biqada'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mimi nitahukumu kama alivyohukumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hilo jambo. Akasema lilibnati nisfu, binti achukue nusu, walibnati ibni thuluthu takmilata thuluthaini, na yule binti mjukuu, binti aliyezaliwa na mwana wa kiume wa marehemu, apewe moja ya sita. Watu wa mahesabu mkikaa mkajumlisha moja ya sita, jumlisha nusu, jibu lake utaenda kupata theluthi mbili. Haya ni maneno aliyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni hesabu za sehemu, mtume na moja ya sita ile ukijumlisha na nusu utaenda kupata theluthi mbili, ndizo zilizotajwa na Allah tabaraka wa taala, fa in kunna nisaan wa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma taraka, ikiwa hawa mabinti wako wawili na kuendelea wanatakiwa warithi theluthi mbili za mali ya marehemu. Hii ikawa ndio hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud anampa binti nusu, bintul ibni anampa moja ya sita, fama baqiya falil ukht, kitakachobaki apewe yule dada wa marehemu. Akaenda kuambiwa Abu Musa al-Ash'ari, majibu ya Ibn Mas'udi, akasema la tasaluni madama hadha al-habru fikum, msiniulize mimi maswali muda wa kuwa huyu mwana wa chuoni yupo kwenu. Ibn Mas'ud, mimi nifanyeni ni mtu mdogo mbele Ibn Mas'ud, msipende kuniuliza wakati huyu yupo. Akataraja, akajishusha, akatanguliza kauli ya Ibn Mas'ud, sio tu kwa sababu ni Ibn Mas'ud, kwa sababu amestadili na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kuiweka mbele kauli yako. Hapa pangekuja hapa minongono, au niseme pangekuja maneno hapa, lau kama ingekuwa ndo zama hizi. Lakini yeye katumia aya, katumia aya, zile aya anasema. Leo ndivyo tunavyoishi na Uislamu wetu. Kumbe maswahaba hawakuwa hivi. Mtume kwanza, ufahamu wa Qur'ani huwezi wewe ukamruka yeye, ikawa wewe unaifahamu zaidi Qur'ani kuliko yeye, tayari ushamtia ujinga. Hapana, haiko hivyo. Anatakiwa atangulize katika masala yote ya ahkam za dini hii, dini hii yeye alivyohukumu, yeye anavyotuongoza, anavyotuelekeza, ndio dini yenyewe. Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kulielewa hili, kwa sababu ni msingi mkubwa katika dini yetu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika imani, huu ni mfano tu ambao nimeutoa, lakini uwe kama ni msingi, kwa sababu hatuwezi kuzungumza yote katika kipindi kidogo kama hii. Leo katika mambo ambayo tumetahiniwa kwa huu wakati tunaishi, picha, taswiru zawati al-arwahi, kutengeneza picha za vitu ambavyo vina asili ya roho katika maumbile yake ya asili, ni kitu ambacho watu wametahiniwa sana kwa wakati wetu huu, mpaka ikawa kama hakuna alichozungumza Mtume katika hilo jambo. Na watu wanapojenga hoja ambazo za kutoka kwa Mtume na kutafuta matawi gani watalishikilia mara, lakini mara tunaona mashehe kule, mara sisi tunaona amani inaende kwa mengi. Lakini tukae katika msingi, jambo tukilielewa uharamu wake tuogope kwanza, tusijiaminishe na kuona kwamba ile jambo wanawachuoni fulani asema hivi. Hawa wanawachuoni wote mbele ya Allah siku ya kiyama, Mtume anasema wala yatakallamu yawmaidin illa ar-rusul, hiyo siku hakuna atazungumza zaidi ya mitume. Wakati watu wamelazimishwa kupita juu ya jahannam katika matrija, hakuna anayejielewa peke yao mitume. Wa duaul anbiyai yawmaidin allahumma sallim allahumma sallim, hakuna zaidi kauli katika kauli za manabii siku hiyo ni kumwomba Allah, lete salama, lete salama, Allah tunakuomba amani, tunakuomba salama, hali inakuwa mbaya, hakuna anayefuhutu. Halafu leo anasema lakini fulani, lakini fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomkuta mkewe Aisha radhiallahu anha, mke ambaye alipoulizwa Mtume man ahabbu nnasi ilaika ya Rasulullah, katika hadithi hiyo katika Sahih Muslim, nani unampenda sana kuliko watu wote, Mtume alijibu Aisha, Aisha nampenda sana kuliko yote. Akaulizwa minar rijali, katika wanaume, akasema abuha, baba yake Aisha, nampenda sana Aisha, huyu ambaye Mtume akamtanguliza kabla hata baba yake. Japo baba yake anapendwa na Mtume, lakini Aisha alitajwa kwanza. Alipofanya hili jambo, aliponunua pazia lilikuwa lina picha, akatengenezea namna ya kumwandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kimto kizuri kinaonekana picha. Aliporudi Rasulullah katika safari yake ya Khaibara, mama Aisha anamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwona mbadilika pale pale. Mama Aisha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekosea nini? Katika riwaya nyingine, atubu ila Allahi madha adhnabtu, ewe Mtume natubia kwa Allah, basi nimekosea nini? Katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza Aisha, ama alimti, ima Aisha ujui, anna almalaikata la tadukulu baitan fihi sura wala kalb, hivyo ujui Aisha kwamba malaika hawaingii kwenye nyumba ambayo kuna picha au kuna mbwa, malaika hawaingii. Wa anna alladhina yasnauna yajaluna au yasnauna hadhihi suwar yuhadhabuna yawma alqiyama, na wale ambao wanatengeneza hizi picha wataadhibiwa siku ya kiyama. Riwaya nyingine inasema yuqalu lahum wataambiwa ahyu ma khalaqtum, tieni roho, si mlitengeneza hizi, basi tieni roho, zitieni roho hizi picha mlizitengeneza, hawatoweza. Wakishindwa yuj'alu lahum kullu sura sawwaruha au sawwaraha nafsun yu'adhabu biha, kila ulichotengeneza siku ya kiyama unatengenezewa na Allah, sasa kinakuwa ni kiumbe sasa cha kukuadhibu wewe mwenyewe. Mtume alibadilika, alikasirika. Leo angalia tunavyozitengenezea kila hoja ili mradi ziendelee. Hii ni kufuata matamanio ya nafsi, kutakuangamiza. Ikithibiti kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kauli yetu ni sami'na wa ata'na, bila kujali nafsi yetu inataka nini katika hili jambo. Hii ndiyo dini ambayo wametuma nayo mitume. Allah tujalie tuifuate dini katika furaha, na tusamehe tulimokosea, na tujalie wepeso kuipenda haki na kuifuata. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.